سورة البقرة درس نمبر 1. درس ولا مرگری ټول یو خبرې ته متوجه شي او یا چې کوم ځایونو ته درس تللی دی نو هغې ته هم زما د طرف نه چې 8 یا 9 نمبر درس کې موږ چې کله د سفر خبره کوله چې روژه په سفر کې نو د هغې دپاره موږ حدود وخوله نو حدود د هغې دپاره موږ وخول چې د محلې د جومات نه وځي نه د محلې د جومات نه نه بلکې د کلی د حدودو نه چې بهر شي نو اله مسافر دی نو کچالی کلی هم مهرباني دې وکړي بعضې وخت کې په لفظ کې سړی نه کمې زیاتې راشي نو هغه کمې زیاتې بیا راتلونکي درس کې د دې دپاره ما ووایي چې هسې نه چې څوک لیکلو کې هغه ټول ګناه به ماته راځي لګه نو د مسافر دپاره چې قصر مز شروع کوي یا روجۍ او روژه دته معاف ته په سفر کې چې 8 میله سفر وي نو چې دې سفر شروع کی او د کلی د حدودو نه ما ویمه چې د محلې د جومات نه بهر شي تاسو خیالو ما یې چې د محلې د جومات نه نه د کلی د حدودو نه چې بهر شي نو بیا په هغه باندې روژه الله تبارک وتعالی معاف کړی ده بشرط دی چې نور ورځو کې بهینی وي او موږ په 4 سوره دی 2 شوی دی او 3 خو دوه کیږي نه ماښام هغه او 2 خو په خپل ځای دی او نور کدې په عرصه کې ځي دا مسافر دی خو چې ویني وای نو الله تبارک وتعالی وایي غوره اجتماعیت سره ما پرې دغه ورکړی و لکه کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقتلوهم قتل كيدي لرا جنگ كيد دي سرا حيث ثقبتموهم كم زيكي چمو ميدي لرا واخرجوهم او باسي دي لرا من حيث اخرجوكم دكم زين ناچ او باسلي ايتاسو والفتنه اشد من القتل او شرك چدي دا ډير سخت دي د قتل نه په ګناه کې ولا تقاتلوهم او جنگ مکوي دي سرا عند المسجد الحرام پنيز د مسجد حرام يعني مسجد حرام کې حتا تر دي پور يقاتلوكم فيه چې جنگ وکړي ته تاسو سره په دې کې پین قاتلوکم نو بس کچر جنگ کو تاسو سره فقتلوهم نو جنگ وکړي د دې سره کذالک جزاء الکافرین دادا سزا د کافرانو مخکې آیات کې کلا چې ملک سمشو او مجاهد تفزا هموار شوا نو حکم د جهاد یو کو چې د الله فلاره کې جهاد وکي خو زیاتې به نه کوي نو اوس الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې فرمایي چې د دې سره وجنګیږي او کم ځای کې چې مومې دی لره او با سیدی لره د کوم ځایونو نه چې تاسو یو باسلې یې نو حکم راغی د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې تاسو سره وګوره څومره زیاتی د مسلمانانو سره کېدل حتی دا چې نبی علیه السلام هغه مکه پرېښودې ده او د مکې د پرېښودو نه مخکې یو بل هجرت و چې هغه حبشې ته هم شوی و جعفر طیار رضی الله تعالی عنه چې د نجاشي په مخ کې هغه کم د سورة المریم آیاتونه ویلي وو او هلته هغې ډېر وخت تېر کړی و په هجرت کې بیا حتی دا چې نبی علیه السلام مدینې ته هجرت وکړو نو مسلمانان خپل دین ها تنپر خدای دل جدید د دې د دین ترقیو کی او دی په مخه معنی په دې دین کې په ترقای باندې روان شي نو الله تبارک وتعالى حکم کو چې کوم ځای کې تاسو مو مې دی لرا نو جنگ کوي د دې سره ولی نو علت د جهاد ذکر کیږي اوس په دې آیات کې اول امر د کتالو اوس دلته علت د جهاد علت د جهاد څه دی هغه دا دی والفتنه اشد من القتل او شیر ډیر سخت دی د قتل نه. بعضی وای چې جنگ قصیز نه دی یار، جهاد قصیز نه دی، دې سره نقصانات راځي او ډیر پکې خلک وجلی شي. نو الله تعالی فرمایي چې جهاد خو تاسو ته خنخ کاری، خو دې سره یو لوی نقصان درې کیږي د دنیا نه او د معاشره نه، چې هغه شرک دی، چې شرک دنیا کې خور نشي. نو د دې وجه نه فرمایل والفتنه اشد من القتل، او شرک چې دی ډیر سخت دی د قتل نه په ګناه کې. ابن کثیر رحمت الله علیه مان کوي الشرک اشد من القتل، شرک دا ډیر سخت دی د قتل نه پس کې په ګناه کې. د شرک ګناه ډیر لوی دی، ځکه تاسو په ما سوال واچوئ ولی، ځکه چې دنیا نه یو انسان د شرک په حالت کې لړ دی، چرته لړ؟ ټول عمر جهنم دی، ټول عمر جهنم، ټول عمر جهنم. او کله چې ته د الله په لاره کې جهاد وکړې، خلکو ته حقیقت ته اسلام معلوم شي، نو چې څوره خلکو ایمان راوړو، دی د جهنم نه بچ شو که بچ نه شو؟ نو د شرک ګناه زیات و او کنا د جهاد ګناه زیات. او بل جهاد خدا د الله تبارک وتعالی د طرف نه پکې حکمتونه دي څومره. او تر څو پورې وګوره چې نبی علیه السلام د مدینې نه مکه ورته پرېښودې ده، بیا د مکې د پاسه وګوره ورته چې نبی علیه السلام عمرې له راته په شپږم کال د هجرت باندې، هغه عمرې ته هم نه پرېښودېدل. او د هغې نه علاوه په مدینه باندې مختلف قسم په جنگ غزوه خندق کې، په جنگ احزاب کې وګوره، 12,000 لشکر یې راوستې او د مدینې نه غیر چاپېره چې هغې بیا خندق کنسته. نو د دې وجه نه پتنا شرک یعنی دا ډیر سخت دی د قتل نه په ګناه کې. ولا تقاتلوهم، او مجنګی گئی دی سره. عند المسجد الحرام، په نیز د مسجد حرام یعنی مسجد حرام سکا، حتا تر دې پورې یقاتلوکم فیه، چې جنگو کی تاسو سره په دې کې. فإن قاتلوکم، نو بس کچری جنگ کو تاسو سره، فقتلوهم، نو جنگو کی دی سره. چونکه مسجد حرام دار الامنو، دا ځای د امن دی، او دلته جنگ کول دا منع دی. نو ازاله د دغې سوچ او د فکر د خلکو، چې خلکو کې یو سوچ او فکر دا راته چې آیا کفارو په موږ لاس اوچتو نو موږ به څه کوو؟ نو د هغې دپاره حکم راغی چې کفارو په تاسو لاس اوچتو، نو بیا د الله د طرف نه درمانی منایت په مسجد حرام کې هم نشته. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمایي که چری تاسو سره په مسجد حرام کې جنگ کو، نو بس تاسو ته اجازت ته او جنگ ورسره کولی شئ. کذالک جزاء الکافرین، دا د سزا د کافرانو. فإن انتهوا، نو بس کچری منشو، فإن الله غفور الرحیم، یقینا الله بهون کې رحم کوونکی دی. وقاتلوهم، او جنگی گئی د دې سره، حتا تر دې پورې لا تکون فتنه، چې پاتې نشي شرک، ویکون الدین لله، او شیخ دین خالص الله تعالی لرا. فإن انتهوا، بس کچری منشو، فلا عدوانا، ننشته دی زیاتی الا علی الظالمین، مگر په ظالمانو باندې. الله تبارک و تعالی فرمایي چې جنگ به تر هغه پورې کوي تر څو پورې چې شرک ختم شوی نی، او دا الله تبارک و تعالی د پاره دین خالص خلق اختیار نکی، تر هغه پورې به تاسو جنگ کوي. نو مطلب دا چې مسلمان ټول عمر په زړه کې دا جذبه ساتل چې یا الله ستا د دین نظام به موږ په خپل ملک او په خپل کلی او په خپل ځان او په دې دنیا باندې راوستل غواړو. نو چې دا جذبه پرتی همیشه د دې سوچ او فکر د فاره جهاد کول دي. نو الله تبارک وتعالی وایي جهاد به کوي تر هغې پورې چې شرک ختم شي او د الله تبارک وتعالی دین خالص الله تبارک وتعالی د پاره بیانیږي او د الله د پاره کیږي. فإن انتهوا، نو بس کچری منشو، فلا عدوانا، نو نشته دی سزا د زیاتی، معنی نشته دی سزا د زیاتی. کدا دی وای چې فلا عدوانا، او نشته دی زیاتی الا علی الظالمین، مگر په ظالمانو. نو څه مطلب په ظالمانو باندې زیاتی؟ دې ته اجازت دی چې کوه. ولی 190 نمبر آیات ته تاسو بره وګورئ، الله پاک وی وقاتلوا فی سبیل الله، جنگ کوي په لار د الله کې. الذین دعا کسانو سره، یقاتلونکم، چې تاسو سره جنگ کوي. ولا تعتدوا، زیاتې به نه کوئ. نو دلته څه مطلب چې زیاتی اجازه ته ورکو نه شیخ القرآن معنی کوي فلا عدوانا نشته دی سزا د زیاتی نشته دی سزا د زیاتی الا على الظالمين مگر چې ظلم یې کړی دی نو هغه له سزا د زیاتی ورکړه دا نه چې تو سره زیاتی وکړه نو معنی چې کوم دی قرآن وګوره ورته د شیخ الله دې پرې رحمتونه راوورئ نو مخکې قدرمانې څوک اعتراض کوي چې مخکې خو ویلي وو چې زیاتی به نه کوئ او دلته قرآن درته اجازت درکړه چې زیاتی کوه هغه وایي نه تا له معنی نه درځي وایي ته په معنی نه پوهېږي فلا عدوانا نشته دی سزا د زیاتی الا على الظالمين مگر په ظالمانو باندې په ظالم باندې چې ظلم او زیاتی کړی دی د هغې ظلم او د زیاتی عمره سزا وله ورکړه خو زیاتی نه زیاتی به پرې نه کوي ځکه چې سورت النحل کې ام الله تبارک وتعالی 126 نمبر آیات کې فرمایي وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ كَچَرِ اسْتَاسُ وَارَغِي فَعَاقِبُوا نَصَ زَاوَر كَي بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ پشان د آغي زیاتی چې څومره زیاته پتا سمانه کړه دې پشان د آغي چې څنګه زیاته پتا سمانه کړه دې آغه شان اسلام د زیاتی اجازه بالکل نه ورګي نو د دې وجنه فلا عدوانا نشته دي سزا د زیاتی الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت دی عزت په بدله د میاشتو د عزت کې دي والحرمات قصاص او د عزت میاشت د بدلې دي فمن اعتدى نعاجه زیاتی او علیکم پتا سمانه فاعتدوا علیه نو زیاتی او کئی تاسو په دی مانی بمثل ما اعتدى علیکم پشان دا غیچ زیاتی کړی دی پتا سو باندی واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه واعلموا فوشی ان الله یقینا الله تعالی چې دی مع المتقین سره د پرهیزګارانو نه دی پشپګم کال د هجرت نبی علیہ السلام سره د صحابهونه د عمرې په نیت باندې لاړ چې کله حدیبیا نومې مکان ته ورسېده نو د عمرې کولو نه نبی علیه السلام هغې منع کو او نبی علیه السلام صلح ته غاړه کېښودله چې راتلونکي کال کې به مونږه په دې میاشت کې په ذوالقعده کې عمرې دپاره راځو نو مخکې کال یې چې مونږ کله راځو نو بیا زمونږ ستاسو په منځ کې بدایي چې تاسو به د دې خیال ساتئ نو مخکې کال یې د حرمت ته میاشتې او ستاسو د احرام او د سشی د حرم او دارنګي د حرمت ته میاشتو چې امیاشه ذوالقعده هغه د حرمت میاشته وا او تاسو په احرام کې وای ستاسو د احرام د حرمت خیال دی و نه ساتو نو د دې وجنه چې دی داسې خیال نه ساتي نو مؤمنانو وی چې سلور میاشتې خو الله تبارک وتعالى موږ د پاره منه را لېږلې ده چې په دې میاشتو کې به جنگ نه کوي نو څنګه چې مخکې د مسجد حرام ذکر وشو نو دلته د میاشتو د عزت هم ذکر کیږي څنګه چې تاسو د عمرې نه منې کړئ او څنګه تاسو غاړه کې خودې ده او د هغې باوجود در باندې بیا هم په دې میاشتو کې زیاتې کوي نو مسلمانانو تاسو ته اجازت دی په دې څلورو میاشتو کې چې په تاسو لاس اوچتئ نو تاسو په هم لاس اوچتوئ معنا مقصد دا دی وانفقوا او خرچه وکئ فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو مغرزوا إيزانون لرا فخبلوا لا سنمان هلاكتا وأحسنوا نيكي كوي إن الله يحب المحسنين يكينا ألا من كيد نيكي كون كسرا وز دلتا حكم ده انفاق ته أجمالا حكم ده انفاق هكو چه خرچه كوي أو ارسر اي داتا كي اوپر مايل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة زان هلاكتا غرزوا لدا چې مال جمع کای او د الله تعالی د دین د اشاعت لپاره نه خرچه کای لکه سیر کبیر کې امام سرخسی معنا کوي بجمع الاموال په جمع کولو د مالونو یعنی ځان هلاکت ته غرزول څه شی دی چې ته مال جمع کای او د الله په دین نه خرچه کای نو امام سرخسی دلته معنا کوي بجمع الاموال چې ته مالونه جمع کای او د اشاعت دین معنی نه لګای نو کفار بستا مخالف په خپل دین معنی خرچه شروع کی نو چې کله هغه په خپل دین معنی خرچه کوي نو تا به کمزوري کی او ته خو خرچه کوي نه په خپل دین معنی نو د دې وجنا چې ته کمزور شي نو چې مسلمان کمزور شي نو سدي دا تا پخپل پخپل ځان هلاکت ته غورځو پخپل لاس باندې. نو د دې وجنا د انپاک ته پاره دا خبر راوړه چې انپاک کوي که انپاک پرې خو دې دو دا داسې ده چې تاسو خپل ځان علاقت ته غورځوئ نو ته به خرچه نه کوې په دین باندې او هغوی به خرچه کوي نو تا نه به ملک هم والي او وطن به دنه هم واخلي. نو د دې وجې نه ځان علاقت ته مه غورځوه. الله تبارک وتعالی وایي واحسنو او نیکي کوئ او د ټولو نه غوره نیکي هغه نیکي د توحید ده چې د الله د وحدانیت مسله دا په دنیا باندې خوروئ. ان الله يحب المحسنين يقينا الله من كيد موحدين سرا الله من كي احسان كونكو سرا چ سوك احسان سرا د الله تبارك وتعالى عبادت كي لك سنگا چ د جبريل امين راغله دي د نبي عليه السلام نه تفوس كي چ احسان س شي دي نو نبي عليه السلام وي ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن ترى فانه يراك. احسان دادي چې دا الله داسې عبادت وکړه لکه ته چې الله وینې او که دا تصور ستا نه راځي چې زه الله نه وینم نو دا تصور راوله چې الله تبارک وتعالی ما ویني دی ته احسان ویلی شي دی ته احسان ویلی شي. نو د دې وجې نه الله داسې خلق وخی چې د الله هر حکم په ځان داسې ګڼي چې یا الله تبارک وتعالی دا ستا حکم دی او ته زما رب یې او زه دې بنده یم او دا داسې ده چې ستا نگهبانی او ستا علم زما په حال باندې خبردار دی او دور شعورم په ځان کې پیدا کړه چې زه الله ته ولاړم او الله ته د عبادت کوم. یا الله ته ما ویني او ته ما معنی علمې او ته ما ته ګورې. وقتلوهم قتل کیدی لرا حيث ثقفتموهم کم ځای کې چې مومی دی لرا او اخرجوهم اباسی دی لرا من حيث اخرجوکم د کم ځایونو نه چې اباسی تاسو لرا. والفتنه اشد من القتل او شرک ډیر سخت د قتل نه په ګناه کې. ولا تقاتلوهم او جنگ مکوئ د دې سره عند المسجد الحرام په مسجد حرام کې په نیز د مسجد حرام حتا تر دې پورې یقاتلوکم چې جنگو کې تاسو سره فيه په دې مسجد حرام کې. فإن قاتلوکم نو بس کچری جنگ کو تاسو سره په مسجد حرام کې فقتلوهم نو قتل کئ دې لرا جنگو کئ دې سره کذلک جزاء الکافرین دا د سزا د کافرانو بیا وسره مسجد حرام کیوں کوي چې تاسو باندې لاس اوچتای. فاین انتهو نو بس کچری منشو فاین الله نو یقینا الله تعالی چې غفور الرحیم بهن کې رحم کون کړي. وقاتلوهم او جنگ کوي دې سره حتا تر دې پورې لا تکون فتنتن چې پاتې نشي شرک. ويكون الدين لله او شي دین خالص الله تعالی لرا یعنی توحید قائم کوي په خلکو باندې. فإن انتهوا بس كچر منشو فلا عدوان إلا على الظالمين نشته ده سزا ده زیادی مگر پا ظالمانو مانده. الشهر الحرام میاشت ده عزت بالشهر الحرام پا بدل ده میاشت ده عزت کی دی که پا میاشت ده عزت کی تاسو سر جنگی دل نو بیا بدل ده میاشت ده عزت داده چه تاسو سر همو جنگی گی. والحرمات و قصاص او ده عزت میاشت ده بدلی دی. فمن اعتدى نعجه اغچا زیاته او کو علیکم پتازمانه فاتدو علیه نو زیاته او کی پدیمانه بمثل ما اعتدى علیکم پشانداغ زیاتی چ زیاته کړه د پتازمانه خو پشانداغ زیاته. وتقوا الله یریګی د الله تعالی نو علم او فو شی ان الله یقینا الله تعالی جره مع المتقین سرد او متقیانو نه دی سرد پرهیزګارانو نه دی. وانفقوا فی سبیل الله او خرچو کوي په دین د الله تعالی کې. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او مغرزوي ځانونه په خپل لاسونو باندې هلاکت ته. واحسنوا او نیکی کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله خوښي نیکی کوونکو لرا. اخر دعا وکي او درس چې کوم دی نو ان شاء الله زمونږه د اختر نه پس په بیا چې زه رپټې نه واپس راشم کتیری بیا به شروع کوي بیا به اعلان د هغې دپاره وکړو انشاءالله. نو تقریبا د اختر نه پس به بیا که الله ته منظور